Miksuje dla was DJ Lapiforce. Yeah. forget you. As easy as his lips impressed you. And undressed what you said was mine. No more lying, no, I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to, I'm taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes. Pack up every morning and good night. I want the sunrises and moons. I'm taking all my kisses back. I want my kisses.

Oh, stronger. Wciągnij mnie, mówi wąt, a ja wciąż zapytam.

Ja to wiem, otwieram wesele nosy ujebane i towary sporo spojane, że jebane będzie jak faza po sobocie. Dzień tygodnia, ja rozpadany jak sosyna, dzisiaj nie pierdala. Odkąd sączała biała sala, nosy ujebane i towary sporo spojane, że jebane będzie jak faza po sobocie. Kombinuję na swój sposób, żeby jakoś zarobić na nowe ubrania. Wbijasz sobie w klub, bawisz się jako w szup, szup. Potem bierzesz w dziób, miał postawić drink, ale poszedł w chuj. Wszyscy mają cię tu za szmatę, puszczałaś się nawet jak byłaś chłopakiem. Można cię mieć za drobną opatę, ale jesteś na nas wśród innych klas. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Ile, ile da za fame, ciągle ma chłopci. Jeszcze więcej chcesz, by go nie miał nikt. Dojebany fame, dojebany. Dojebany fame, dojebany fame, przecież tego chcesz. Dojebany fame, dojebany fame, dojebany fame, przecież tego chcesz. Nie mam hajsu ani fajnego ryja, więc pozostało mi tylko fajnie nawijać. A ty pedale, dalej się spinaj, że ludziom podoba się to, co nagrywam. Możesz gadać mi, że gimbo graje, ja serio mam w to wyjebane. Pierdolę smaki, robię to jak chcę, mam bekę z palanców, co zjadają grę. Chciałbyś mieć fame i sobie zarobić, ale nikt cię nie słucha, no bo jesteś chujowy. A ludzie dla fame'u zrobią wiele, nie liczą na siebie, liczą wyświetle. Każdy na ich na wagę śmierci, a my był musowy zero elokwencji. Pierdolę hejty, bo się nie chcę męczyć z tym, co obawiam się konkurent. O tym fame się toczy gra, ja zbijam sobie tutaj sam. Chodzę ba-bank, ściepią się lajki, nie wiem czy chcę być popularny. Oryginalny staram na pierwszym miejscu, robisz to samo, nie oczekuj respektu. Chory świat, chore zmiany, prześcigam się dla sobie, kto jest bardziej pojebany. Siedki pracują na sukces latami, jedne mają go między nogami. Jedki pracują na trzy zmiany, nie robią coś, przez co zostają tanie. Jeśli chcesz mieć w Polsce fame, strzygaj się i wrzuć to w net. Wypnij dupę, zdjęcie zrób i już lajków kilka stóp. Dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopi. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Dawaj, dawaj, dawaj, fame, ciągle ma chłopi. Jeszcze więcej chcę, byś go nie miał ty. Thank you. Let the light guide your way.